Hvis du hører om en, der er yndig og slank og har grågrønne ben, og hvis fjerpragt er blank, så er det mig, Andrea. Jeg bor på en pind hos en skikkelig fyr. Han er min kin og holder af dyr og af mig, Andrea. Jeg er temmelig rar, skal jeg sige det selv. Og spørger du min far, synes han det er et held. Han har mig, Andrea.